Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu mübarek Ramazan-ı Şerif'in cuma günde iftara yaklaşılan şu kabul saatinde Rabbimizin bizi affı mağfiret etmesi için, boyunlarımızı cehennemden azat etmesi için, dünya ahiret işlerimizi yoluna koyması için Ramazan-ı Şerif'e mahsus olarak emredilen bazı faziletli duaları ve zikirleri sizinle paylaşmak istedim. Dün de uzun bir hadis-i şerif vardı. Onu sırasına getirdim. Selman radıyallahu anh rivayet ettiğin hadis-i şerifte. İşte oruçluya iftar ettiren, oruçluya su ikram eden hakkındaki müjdeler. Ondan sonra ve men kaffefe fihi an memlukihi gafarallah zulubu ve ateku minen nar. Oralara gelmiştim işte. Yani işçisinin, İşte kölesini diyor. Şimdi bu zamanda kölelik şeyi artık kalmadı. İnsanlar tabii amir memur ilişkisi, işçi patron ilişkisi devam ediyor. Burada da bazı insanlar işçilerine çok yük vuruyorlar veyahut da zor işler veriyorlar. Bu noktada Ramazan-ı Şerif'in bir farkı var, bir fazileti var. İnsanı kazandıracak işte. Dün de beyan ettik. Ticaret mevsimi, ahiret. Ahiretimizi kazanmak için bir fazilet mevsimi şu anda önümüzde. Onun için Ramazan-ı Şerif'te buyuruyor. Bir Müslümana su içirene Allah Teala benim Havz-ı Kevserim'den bir şerbet içirecek. Ve sekâullâhu min havzî şirbeten la yazmu hatta adkhulel cennete. Cennete girene kadar da bir daha susamayacak. Çünkü mahşerde biliyorsunuz 50 bin senedir güneş tavan boyu yaklaşacak. Ciğerler pare pare olacak. Dudaklar patlayacak, çatlayacak. Susuzluktan ve hararetten dünyada olsaydı o hal çoktan ölmesi lazım. Bir tane diri kalmaz. Çünkü güneş tavan boyu yaklaşmak ne? Altında adam eritir yani. Su yapar. Şimdi dördüncü kat semadan bu kadar efendim işte mesafe var aramızda ki gökten daha yukarıda. Şimdi oradan beri insanlar yakıyor 55 derece 60 derecelerde çöllerde insanların beynini kan atıyor. Beyin kanaması yapıyor. Bir insan 5 dakika dursa ya açık kafa. Sen bu güneşin tavan boyu yaklaştığını düşünebiliyor musun? İnsanlar ter göllerine batacak. Kendilerinden çıkan terler kendini kaplayacak. Kiminin topuğuna, kiminin dizine, kiminin göbeğine, kiminin göğsüne, kiminin boğazına, kimini de kendi teri efendim su altına alacak yani. Böyle bir mahşer var ve bu da 50 bin sene sürecek. 50 bin sene olduğu da Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Fî yevmin kâne miktârû 50 elfe sene. Bunun miktarı 50 bin sene ise burada susuzluk had safhasına ulaşacak. Onun için en mühim mesele ahirette susuzluk çekmemek mahşerde. Cennete girsen zaten susuzluk yok. Cehenneme girersen Allah muhafaza ebedi susuzluk var. Onun için alimler, veliler zemzem suyunu içerlerken ma zemzemli ma şuribele ne niyetle içilirse onun içindir mucizesi dünyadaki niyetler hakkında tahakkuk ediyor. Ve bu niyetleri yapanlar da bu zuhur ediyor. Ben de denemişliklerim var. İhlasa bağlıdır ama ne niyetle içersen o oluyor. İlla vücudundaki bir damarın, miden, işte hastalığın, kanserin, ülserin için değil. Mesela biriyle evlenmek için bile niyet edip zemzem şerif içsen, devam etsen buna. Onunla evlenmek nasip olur. Zenginlik için içsen zenginlik nasip olur. efendim ilim için ise ilim nasip olur. Mesela İmam Suyuti Hazretleri ne buyurur? Ben Zemzem'i ne niyetle içtim? Hadis ilminde İbni Hacer'e yetişmek için içtim diyor. Ve İbni Hacer'e de yetiştiği yani rivayet ediliyor. Hatta geçtiğini söyleyenler de var. Kendisi de Tahdis-i Nimet kabilinden bunu itiraf ediyor. Birçok insanlar böyle niyetlerle içiyorlar. İşte büyüklerden bazıları da ne niyetle içiyorlar? Mahşerin susuzluğuna karşı içiyorlar. Yani zemzem içerken neye niyet ediyor? Ya Rabbi bu zemzem-i şerif hürmetine mahşerde bana susuzluk çektirme. Şimdi Ramazan-ı Şerif münasebetiyle bir kolaylık, bir müjde, bir artı, bir fazilet geldi. O da nedir? Kim bir oruçluya su verirse, şimdi mescitlerde, camilerde, akşam ezanından evvel, tam iftar saatinde insan biraz su alır. O suyla beraber milleti dolanır yani. Ne var? İşte efendim, şimdi zaten küçük şeyler de çıktı. Eskiden yoktu. Büyük şişelerle getiriyorlardı, bardağa döküyorlardı falan. Şimdi küçük bardaklarda su çıktı. Bu da kolaylık oluyor. Bir adama bir tane verebilirsin. Mesela şimdi böyle kollasan, işte neyse birkaç tane alsan, bir tane bile olsa, olmadı aslında daha fazla. 5-10 tane al, bir kolye al. Götür bir mescide, bir camiye, insanların toplandığı bir yere. Tam ezan okundu. İftar saatinde dal onlara bir su ya. Hele ki bunlar fakir olurlarsa, muhacir olurlarsa, yetim dul falan işte çadırlara gelen garibanlar olurlarsa, kaç kat eftal olur. Bir diyor oruçluya su veren, bir yudum ya. Yani İslamiyet hep bizi hayır yapmaya teşvik ediyor. İyilik yapmaya teşvik ediyor. Ahiret ticaretlerine delalet ediyor. Ahirete zengin çıkmamız için. Bunlar niye yapmıyoruz? Efendim? İnsanlar dünya kârlarını efendim gözetiyorlar. Ahiret kârlarına hiç itibar etmiyorlar. Halbuki bu ne büyük bir müjdedir ki bir su içirse diyor Allah Teala ona benim havzumdan bir şerbet içirecek. Yani Havz-ı Kevser'den bir şerbet içirecek ki cennete gidene kadar daha susamayacak. Cennete gidene kadar susamamak önemli. Çünkü cennete gittikten sonra zaten susama tehlikesi yok. Cennette ne açlık var, ne susuzluk var. Ne sıcak var, ne soğuk var. Cennet yaşanacak hava. Onun için cennete gidene kadar susamayınca ne olur? 50 bin senelik mahşerde Mevla onu suya kanmış olarak haşreder. Rayyan kapısından cennete giriyor oruçlular. Niye? Susuzluk çektikleri için dünyada. Bu çok büyük bir müjdedir. Ondan sonra peşine ne buyuruyor? Kim işçisinin işini hafifletirse mesela mesai 6'da bitiyor. Sen dersen ki ya Ramazan-ı Şerif'tir, hepiniz oruçlusunuz, bir de trafik çilesi var büyük şehirlerde oturanlar için. Çoluk çocuğunuza biraz erken kavuşun da işte iftarınızı hazırlık edersin sofrada oturup. Yollarda iftarınız geçmez. Onun için ben 5'e indiriyorum yani mesela. 5'te çıkın işten. Misal 5'te ise 4'te çıkın. Yani her kim işçisine kendi yönetimi altında bulunan ve onun dediğini yapmak zorunda mükellefiyetinde olan kişiye bir hafiflik, bir kolaylık Ramazan-ı Şerif münasebetiyle yaparsa Allah Teala o kişinin günahlarını affeder ve onu cehennemden azat eder. Ta evvelki dönemlerde mesela babam falan anlatıyor onların geçtiklerinde işte neyse bağlı oldukları kurumlarda efendim öyle adamlar varmış ki yöneticiler. Ya şimdi tabii kabirlerinde ne cevap veriyorlar? Diyorlarmış ki efendim taş taşıyacaksınız. Efendim şuraları kazacaksınız. Ya normal zamanda öyle taş taşıtmıyor. Efendim yol kazdırmıyor bilmem ne. Ne zaman Ramazan-ı Şerif'te kimlerin oruç tuttuğunu biliyor? Bu memlekette de ne gavurlar vardı ya. Kimlerin oruç tuttuğunu biliyor, onları özellikle çıkarıyor. Ondan sonra diyor ki, siz efendim en ağır görevde vazifelendirileceksiniz. Niye? Oruç tutan daha zahmet çeksin de orucu terk etsin diye. Dinsiz kitapsız ya. Yahu sen oruç tutana daha hafif iş versene. Yok. Şimdi yani elhamdülillah inşallah diyorum yine. Her yeri bilmiyorum tabii. Her kurum, her kuruluşu kendine göre. Her amir kendine göre bir yerde borusunu öttürüyor. Onun için insanların da imanı, İslam'ı, merhamet anlayışı, İslamiyet'e saygısı farklı olduğundan tabii ki bugün de dört dörtlük bir Ramazan-ı Şerif'e ait kolaylıklar insanlara, memurlere, askerlere, polislere, muvazzaflere sağlandığı söylenemez. Ama eski dönemlerdeki kadar da zulümler, eziyetler yapıldığı da söylenemez. İşte ikisinin ortasında kaldık. Allah Teala hayırlı bir sahip nasip eylesin de bu milletin orucuna, namazına, cumasına, bayramına, mevlidine, miracına, Kadir Gecesi'nin gününe falan şöyle önem veren, değer veren, insanlara izin veren, müsaade veren, gecelerini kıyam etmesini, ibadetle geçirmesi için, ertesi gün işe gitmemesinde tatil yapması için veyahut işte biraz geç gidebilmesi için yani kolaylıklar sağlayanlar, sağlayan efendim Rabbim imkanlar ihsan eylesin. Biz ona dua ediyoruz yani. Çünkü şu anda yine hala da bu imkanlar yok. Şimdi 27. gece tabii kesin olmamakla beraber Kadir Gecesi olması en ümitli gecede. Yani iş gününe çattığı vakit, iş gecesine. Bu adam sabaha kadar da yani zaten gece bir avuç da ibadet edecek, şey edecek, camilerde şurada burada. Sonra sahurunu yiyecek, sonra sabah namazını eda edecek. Ondan sonra şey diyecek. Nasıl yetişsin bu adam 8'de işe? Ya bana ne, benim için mi Kadir Gecesi yapıyor? Ya senin de bir gece bu Kadir Gecesi. Sarhoşu Ayyaş'ı gusül abdesti alıp camiye gidiyor ya. İnsanların bir ibadet yaptığı gece. Bunun gününde bile nereye denk geldi bakmazlar. Ama aman fuzuli bahanelerle şu bayramı bu bayramı yani bayramdan çok bir şey yok. Bayramdan çok bir şey yok. En fazla tatil yapan ülke biziz. Ama tatillerimizin hiçbirinde İslam, Kur'an, manevi değerler itibara alınmış değil. Bir tek Ramazan Kurban bayramları, o da örf. Dinden dolayı değil, örften dolayı. Yani gelenek olmuş. O gelenek işte bozulmamış kalmış. Ne zavallı bir çare hallerdeyiz ya. Herkese sorsam Müslümanım diyor. Şimdi onun için Ramazan-ı Şerif'te insan işçisinin işinin yükünü hafifletmeli. Özel sektörde kendi yani emrinde olan, tabii müdür de bunu pek yapamayabilir çünkü müdürün tam yetkisi yok. Patrona bu intikal eder. Bu adam bir saat evvel milleti gönderiyor iftara erken gidin evinize diye deseler. Müdür de işinden olur. Bu müdürün yetkisinde değil. Müdür onu izinsiz yapamaz. Çünkü kul hakkıdır. En nihayetinde çalışılan yerdeki adam veriyor maaşı. Patron veriyor yani işin sahibi veriyor. Yani onunla müzakere etmek lazım. İşte onlara biraz durumu anlatmak lazım. Zerre kadar imanı olan insafa gelir. Ve bu surette yani olabilir. Bu işte de Allah'tan razı olur. Yani özellikle son 10 geceler, tek geceler geliyor falan. Yani böyle insanlar, müdürler, işte bu işlerde aracı olanlar bunu düşünseler, bazı işverenlere bunu teklif etseler, insanın aklına gelmeye de bilir. Ama o işveren sonra, ha doğru dedin ya, ne var bir saatten biz fakir olmayız, bir saatten fabrika batmaz. Ama veyahut bir saat geç gelsin deriz. Yani şimdi adam 8'de geleceğiz ama 6'da, 6.30'da kalkıyor. Altıda kalkıyor, hazırlanacak, çıkacak. Bazen bir saat, bir buçuk saat trafikle bir adam iş yerine ulaşıyor yani. Dolayısıyla sen 8'de gelecek adama 9'da gelebilirsin desen, yani özel sektör için konuşuyorum sen. Çünkü öbürü hükümetin işi de. Sen 9'da gel. O ne demek biliyor musun ona? Bir saat fazla uyku demek yani. Çünkü neden? Geceden ibadet yapıyor. Sahurdan sonra, sabah namazından sonra yatıyor yani. Hele ki Kadir Gecesi. Yani özel günler, gecelerde özellikle söylüyorum. İnsan bir ay bunu yapamasa bile Kadir Gecesi'nin sabahına mahsusen Hazreti Kur'an indirildiği o mübarek gecenin hürmetine yani Allah Teala değer verene değer verir, hürmet edene ikram eder ya. Zaten insanlar işçi durumundalar, fakir fukara durumundalar. Ne desen yapacak yani. Ne yapsın? İşten atılmamak için. Çok iyi olur, çok. Bak Allah Teala diyor, işçisinin yükünü hafifletenenin günahlarını mağfiret eder ve boynunu cehennemden azat eder. Boynunu ne demek? Bütün vücudunu demek yani. Ateşe haram olur. Cehennem onu yakmaz, yakamaz. Onun için şu mevsimde işte ilk gece sohbetinde ne diyor? Ya bâgiyel gayri ekvil, ya bâgiyel şerri aksır. Melekler nida diyor. Arşın altından, ilk geceden başladı nida. Her gece devam ediyor. Hayır mı yapmak istiyorsan? Bir Müslümana su mu vereceksin? Ekmek mi vereceksin? Fitre mi vereceksin? Fidye mi vereceksin? İşte efendim işçine hafiflik mi yapacaksın? Çalıştırdığın adama bir kolaylık mı sağlayacaksın? Neyse yani vakitten, saatten veya işin yükünün azalması bakımından. Ey hayır yapmak isteyen, hayır arayan, gel, gel, gel. Mevsim geldi. Çünkü bir hayrına bin mi verilecek? Ey şer yapmak isteyen, başka zamanda zalim isen de, cebbar isen de, anit isen de, muanit isen de, ya Ramazan-ı Şerif'tir. Şeytanlar bağlanmış artık. Biraz insafa gel, biraz vicdana gel. Şer yapmak isteyen, dur. Kendini tut. Vazgeç. Geri dur. Harama el uzatma. Harama göz uzatma. Haram laflar konuşma. Ramazan-ı Şerif hürmetine. Tut kendini geri yap. Bir adama zarar vermek için. Etme. Sövüp saymak geldi ağzına. Etme. Diline hakim ol, gözüne hakim ol, kulağına hakim ol. Nasıl ağzına hakim, burnuna hakim oluyorsun? Yemek içmek geçirmiyorsun oradan. Diğer huzurlarına da hakim ol. Bu ustada bazı hadis-i şerifler önümüzdeki derslerde rivayet edeceğim. Şimdi bu Selman radıyallahu anh hadisinden yani bu iki zannediyorum öyle hatırlıyorum iki şey geri kalmıştı. Ondan sonra bir de ve veşerun evvelu rahmetün okundum tam hatırlamadım. Yani o hadis-i şerifte yine geçiyor cümleler arasında. Bu mübarek ay ki evvelu rahmetün, ilk bölümü rahmettir. Yani ilk 10 günü itibariyle Allah-u Teala'nın rahmeti coşuyor, taşıyor ve acımasıyla muamele ediyor. Onun için ilk 10 günde zikirlerimizde Ya Erhamer Rahimin, ey acıyanların en merhametlisi zikri 100 kere okunuyor. Şimdi iftar yaklaşıyor. Bir yandan beni dinlerken bir yandan elinizde tesbih Ya Erhamer Rahimin diyebilirsiniz mesela. Bugünün 100 keresi için. Zaten 3 kere Ya Erhamer Rahimin diyene Allah Teala bir melek görevlendiriyor. İnne Erhamer Rahimin ekkad ekbel aleyke fesel. Erhamur Rahimin olan, acıyanların en merhametlisi olan Allah şu anda sana özel tecelli etti, yöneldi. Madem sen 3 kere ey acıyanların en merhametlisi dedin, ne istersen iste diyor. 100 kere okuyan da bak kaç defa bu nida ve bu tecelli hasıl oluyor. Çünkü başı rahmettir. Vevzatul mağfuretün ortası mağfirettir. İkinci onda da Allah Teala'nın günahları dökmesi çok fazlaca tecelli edecek yani. Rabbim gaffar sıfatıyla tecelli edecek. İkinci bölümde yani ondan sonra 20'ye kadar. Onun için o 100 günde de ne okuyoruz? Ya gaffar az-zunub. Ey günahları çokça mağfiret eden. Çünkü ne buyuruyor? Ve inniyle gaffaru limen tâbe ve âmene ve amile salihan mehtede. Tabi herkesin günahı var. Büyük günahlardan hususi tevbe şart. Diğer küçük günahlar işte Ramazan'da Ramazan'a, 5 vakit namaz aralarında Cuma'dan Cuma'ya siliniyor. Yine de özel tevbe edilse çok iyi olur. Ama büyük günahlara hasaten istiğfar edilmesi, tevbe namazı kılınması efendim müstehaptır. Tevbe edene, iman tazeleyene, çünkü iman devamlı tazelemek lazım. İman tazelemek neyle olur? Kelime-i tevhid zikriyle olur. Ceddidû imanekum. Bir kavli la ilahe illallah. Ne yapın? İmanlarınızı kelime-i tevhid ile tecdid edin. Yani la ilahe illallah zikriyle beraber efendim yenileyin. Onun için bazı istiğfarlar var mesela buna devam edilmesi lazım. İşte Tevbe-i Nasuh Risalesi'ni işte hazırladım. Kaç sene oldu? Bir elimi alıp da size hizmetinizi arz edemedim. Benim çok vakit fukaralığım var. Çok meşgul ediyorlar. Yani orada yazdım onu da. O Tevbe-i Nasuh. İşte alimler diyorlar ki insan çok elfazı küfür konuşabiliyor. İnsanı dinden çıkaracak sözler sarf edebiliyor. En akıllı adam bir de bakıyorsun elfazı küfür telaffuz etti. Bir de bu hususta da Risale. En mühim de oydu tabii de. Tehlike, imanı tehlikeye sokacak laflar. Bunları bir an evvel yani öğrenmek lazım. Ve bunlardan sakınmak lazım. Onun için istiğfarı çok yapmak lazım. Tevbe, zaten bu hadis-i şerif, Selman hadisinin sonunda da Ramazan-ı Şerif'te istiğfar çoğaltın buyuracak. İstiğfar artırmak lazım ve işte insanın imandan kendisini çıkaracak veyahut ehl-i sünnetten çıkaracak. Bir de şimdi bu ehl-i sünnetten çıkaracak işler var. İsa aleyhisselam hayatta olduğunu, gökte olduğunu, ahir zaman ineceğini reddetse bir adam, yani kafir direkt onun şahsına müşahhasan diyemesek bile ehl-i sünnetten çıkıyor. kesin çıkıyor. Yani çok ehli sünnetten çıkan var şu an. Bu mütevatir hadisleri de inkardan vesaire. Onun için ehli sünnet adam bulmaz zorluk çekiyorsun. Bilhassa ilahiyat hocalarında, akademisyenlerde yani. Hal böyleyken, şimdi onun için diyor, çok istiğfar etmeli, iman tazelemeli. Mesela Ebu Bekir Efendimiz için radıyallahu anh rivayet ediliyordu. Şuradan bulabilsem yerini. Mübarek. Onun için ulema ne buyuruyorlar? İnsan her gün ve gece 10 kere işte en az ortası 3 kere, en azı bir kere diyorlar ama işte bu istiğfarları okuması lazım. Yani bazı kelime-i şehadetler var, bazı istiğfarlar var. Burada da o istiğfar, yani ben bu istiğfarı inşallah önümüzdeki dergiye yazayım bari. Çünkü benim Tevbe Nasuh kitabını çıkarana kadar sizin ocağınız mı bassın? Onun için mutlaka istiğfar, bu istiğfarlar ve kelime-i şehadetler var burada. Ben şimdi bunu hemen kitapta İmam Şakkaf'ın Me'aricül İdâsine şimdi yeniden önüme geldi. Birçok kitapta görmüştüm de. Mehmet Eminer Hoca Efendi rahmetullahi aleyh bu istiğfar çok yapardı. Ve çok yaptırırdı yani. Bütün sohbetlerinde bu istiğfarı yapardı mübarek ya. Önemini tabii insan çok anlamıyor bunun. Bu istiğfarla meşgul olmak lazım. Çünkü ulema buyuruyorlar ki insan bunu biraz uzun tabii bir yarım sayfa kadar var. İnsan bunu tabii manasını mülahaza ederek günde 10 kere, ortası 3 kere, en azından 1 kere yapması lazımdır. Çünkü neden? Ennas kad yetekellemun ve yetesahalun fil kelam vel hadis bima la yenbaghi. Fuzuli fuzuli laflar, çok konuşuyorlar. Hele şimdiki gevezeleri görseler, bunlar da 200-300 sene evveli konuşuyor. Şimdiki millet aman bir geyik bir muhabbet ama arada 1000 tane belki mala yani gıybet dedikodu iftira elfazı küfür. Ve ehli sünnetten çıkaracak elfazı bidat. Çok gevşeklik var. Millet çok gevezeleşti diyor. Hatta inne hadim ve tekellüm bi kelam yuhrucu an İslam. Öyle bir lafta konuşuyor. Dinden imandan çıkarıyor adamı. Haberi yok ya. Haberi yok. İşte bak geçen birisi bir laf etmişti. Yani tabii çok şey de bazı kere siyasiler konuşuyorlar. Acayip acayip laflar konuşuyorlar. Allah'ın oğlu gelse demiş bu iş olmaz demiş. Tövbe ya Rabbi. Öyle konuşuyor. Mesela Feriştah'ı gelse lafı. Bu da çok tehlikeli. Feriştah melek demektir. Melekler kendi kafasından iş yapamaz. Melek Allah'ın emriyle iş yapar. Sen şimdi Feriştah'ı gelse ne demek biliyor musun? Allah istese olmaz demek. Çünkü Feriştah melek demek. Farsçada. Sen şimdi diyorsun ki Feriştah'ın bilmem nesinin anını karıştırırım bilmem ne falan. Yani böyle mafya vari, manyak manyak affedersiniz tabii. Laflar telaffuz ediliyor. Fakat bu lafların nereye gittiğinin kimsenin haberi yok yani. Feriştah melek gelse ne demek ya? Melek sana nereden geliyor abi ya? Sizin köyden geçerken sana mı uğradı? Melek Allah'ın emri. La yasunallahu ma'amaruhu ve fe'alun ma'amaruhu. Emri onları yaparlar diyor Kur'an. Melekler kafalarından iş yapmazlar diyor. La yasbikunehu bil kavl. Sözde öne geçmezler, fiilde öne geçmezler, hiçbir işte ileri gitmezler. Ve yef'alune ma'yumarun. Emri onları yaparlar diyor. Sen diyorsun ki Feriştah'ı gelse bilmem ne. Çok tehlikeli. Devamlı istiğfar ve iman tazelemek lazım. Onun için diyor, ya bu çok önemlidir diyor. Bu istiğfarı yapmak lazım. Şimdi bu dergiye bunu, dergide basıma gidecek birazdan. Madem bunu yetiştirelim. İnşallah aklımıza geldi. Size bir faydamız olsun. Evvelce yazdığımızı hatırlamıyorum. Kitabı yazacağız diye şey ettim. 3-4 senedir kitabı şey edemedim. Ele alamadım. Ne 3-4 sene? 10 sene oldu. Şimdi onun için imanınızı tazeleyin. Dediler ya Resulallah neyle tazeleyeceğiz? Ya ilahe illallah sözüyle tazeleyeceksiniz. Yani bu kelimeyi çok konuşun diyor. Hakim-i Tirmizi, büyük muhaddis ve evliyanın reisi Şahın Aşman Hazretleri de hep ona ruhaniyetine teveccüh etmiş manen. 30 sene ondan beslendim diyor. Hakim-i Tirmizi Hazretleri, bu meşhur Tirmizi değil. Sünen-i Tirmizi sahibi, muhaddis o değil. Bir de Hakim-i Tirmizi var. Ona mutlak Tirmizi dersek, Kütüb-i Sitte'deki 6 kaynaktan birinin sahibi. Hakim-i Tirmizi dersek, Nevadirul Usul hadis kitabının vesaire birçok eserlerin sahibi. Hakim-i Tirmizi Hazretleri ne buyurur? Ya bu kelimeyi çok söyleyin diyor. Onun için diyor Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh çok söylerdi. Mesela Ebu Bekir Sıddık Efendimiz çok farkları var ya. Öyle bir fark atmış ki Hazreti Ömer'e bile öyle bir fark atmış. Kıyamete kadar Hazreti Ömer radıyallahu anh bile o farkı geçememiş yani. Onun için keşke diyor Ebu Bekir'in diyor zellesi olsaydım diyor. Keşke Ebu Bekir'in bir gecesi olsaydım diyor. Yani Hazreti Ömer diyor bunu. Çünkü Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh farklı bir insan. Mesela ne yaparmış biliyor musunuz? Yani böyle bir şey, hiç kimseden de ne duymuş, ne görmüş. Mesela bir şey konuşuyoruz değil mi? şöyle bir şey yaptım diyor. Faaltü keza. Yani şu işi yaptım işte. Evde işte evi süpürdüm dermiş. Hemen peşine la ilahe illallah dermiş. Ondan sonra mesela dermiş ki efendim kâne keza ve keza. İşte şöyle oldu. İşte nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah, iyi, mahvetteyim. Dün şöyle oldu falan, şurada şöyle oldu. Ne gördün, ne etti işte. Şöyle oldu. La ilahe illallah. İşte yemekte şu vardı. La ilahe illallah. Her sözün peşine mübarek bir la ilahe illallah söylermiş ya. Yani dil durmuyor zikirsiz. Hatta işte ağzına taş koyduğu rivayeti neden? İşte bir şey ağzıma geldiği zaman, biri bir şey sorduğunda cevap vermek lazım geldiği zaman patır kütür hemen aklıma gelen ağzıma gelmesin yani. Ne yapayım? Bir taş böyle bir beni engellesin. Bir takır tukur etsin dişlerim. Ondan sonra ne diyeceğim ya? Günah mı, sevap mı, Allah Teala razı mı, değil mi, adamın kalbini mi kırarım, kafasını mı kırarım, neyse. Bir hesap yapacaksın konuşmadan evvel. Onun için taş koyduğu da rivayet edilir. Yani Hazreti Ebu Bekir'in farkını fark ediyor musunuz? Her bir sözde ne dermiş? Şöyle oldu, la ilahe illallah. Şu geldi, la ilahe illallah. Şuraya gideceğim yarın inşallah, la ilahe illallah. Cık. 5000'e gider bu, ne biçim böyle. Ne kadar zikrediyor. Hiç durmazmış. Radıyallahu Teala. Onun için yani Hazreti Muaz'ın da sözü var, sahabe-i kiramın da sözü var. Hep nerede? Teal nü'min saaten. Yani gel bir saat iman edelim. Bir saatlik iman olur mu? O şu demek. İman tazeleyen kelimeyi zikredelim. İman tazeleyen ilimlerden bahsedelim. İmanımız ne olsun? Efendim canlı olsun. Sönmesin. Kalplerimizde iman nuru sönmesin. Hazreti Muaz'ın sahabe-i kiram arasındaki bu sözleri. Gel bir dakika iman edelim ya. Gel bir dakika, bir an. Yarım dakika. Nasıl olur yarım dakika iman mı olur? La ilahe illallah. Zikredersin, oluyor işte. Saniye bir yarım dakika tutmaz, kaç tane okursun. Onun için dilimiz çok kötü konuşmalara alıştığı için Allah'ımıza ehl-i sünnetten, hatta dinden, imandan edecek kelimeler bizden zuhur etmesi, sudur etmesi kuvvetle muhtemel. Bu ahir zamanda kuvvetle muhtemel. Onun için devamlı istiğfar. Bu istiğfar, bu büyük istiğfar yazacağım inşallah bu önümüzdeki dergi. Ne oluyor o zaman? Haziran oluyor. Yani Haziran sayesinde inşallah yazacağım şimdi. Bu gece ben hazır edeceğim size. Çünkü baskı ekecek. Ondan sonra o istiğfar 10 kere, en azı ortası 3 kere, en azı bir kere günlük. İman tazeleme hususunda bir de kelime-i tevhid, en kolayı, herkesin bildiği la'yı çekerek la ilahe illallah uzatırsanız Allah, ne kadar uzatırsanız Allah mübarek etsin. Çünkü namazda Kur'an okurken o kadar uzatılmaz tabii de, 4'ten fazla da zikirde uzatabilirsiniz. 4, 5, 6 olur yani. La ilahe. Yani çok önemli. Allah Teala arşı yarattığında bir melek yarattı. Gökleri yerleri yarattı, bir melek yarattı. O kelime-i tevhid zikrine başladı. La'yı çekiyor. Hala çekiyor diyor. Hadis-i şerife gördüm geçen de. Kıyamet ne zaman kopacak? İşte onun illallah dediğinde kıyamet kopacak. Ne nefesleri var. Melekler bizim gibi ciğerden almıyor ki nefesi yani. Nefesi Allah'tan alıyor. Tabii biz de Allah'tan alıyoruz ama bizi ciğere bağlamış. Ciğere bağlanınca ne olur? Makineye bağlananın ömrü kadar işte. Ciğere bağlanırsan ciğerin yettiği kadar yani. Ama o meleğe öyle bir nefes vermiş, kelime-i tevhidin la'sını çekiyor. La çekiyor. Hala uzatıyor. İllallah dediğinde gök yere iner. Onun için biz de la'yı biraz uzatalım. Böyle lazlar gibi leylahe, leylahe demeyelim. Sakın ha, çok tehlikeli. La ilahe, la ağzını aç. La ilahe illallah. Kelime-i tevhidinin zikrine devam ile inşallah Rabbimizin huzuruna günahsız çıkmaya namzet olalım. Şimdi Selman Farsi hadisinde radıyallahu teala geldiğimiz noktada buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban Şerif'in son gününde okuduğu, yani yaptığı konuşmasında sallallahu aleyhi ve sellem bizlere karlarımızı beyan ediyor. Ve buyuruyor فَاسْتَكْفِرُوا ف۪ي مِنْ اَرْبَعَ خِسَالٍ. Ben bugünkü sohbette esas konuşacağım, konuşmak istediğim konu budur. Ha ve وَاَخِرُوا اُعْتْكُوا مِنَ النَّارِ. İşte hadis-i şerifin yine o bölümünde. Başı rahmettir. 100 kere Ya Erhamer Rahim okunuyor. Ortası mağfirettir. Efendim Ya Gaffara Zülüb okunuyor. Şimdi ikinci onda unutabilirsiniz. Derginin 88. sayfasında. Mayıs dergisinin. Lale Gül dergisi bir dergi değildir. Kaç cilt kitaba bedeldir. Böyle takip edin. Bir de Ramazan Şerif Risalesi'nde de var. Tam sayfalarını kitaptan bilmiyorum. Burada 88 sayfada ikinci 12'inde ve ahir uyd kumlenler sonu cehennemden beraettir. Sonu cehennemden azat olmaktır. 13'ün ne okunuyor onda da? Ya mu'ti qarri qabe. Ey boyunları cehennemden azat eden. Belki önümüzdeki şeylerde unuturum diyemem bir daha. Şimdiden demiş olayım. 20'sinden sonra 21 itibarıyla da ya mu'ti qarri qabe. Çünkü Ramazan Şerif'te boyunlar çok azat ediliyor. İftar saati, sahur saatinde Mevla her gün iftarda efendim bir rivayet, bazı rivayetlerde 600 bin var, bazı rivayetlerde 1 milyon kişiyi cehennemden azat ediyor. Hem de Ramazan'dan evvel, o iftardan evvel ölseydiler cehenneme girmeyi kesin hak etmiştiler. Ama o iftar hürmetini affediyor, oruçluyor. Onun için Ramazan Şerif'te boyunların azadı çoktur. Cuma'da özel fazilet var inşallah. Önümüzdeki haftaya unutturmasın kardeşler. Önümüzdeki hafta Cuma'da bir iki hadis-i şerif var bu hususta. Perşembe gününün akşamında onları okuyayım. O hadis-i şeriflerde de Cuma'ya mahsus özel azatlar ve beraatler var. Ramazan'ın Cuma'sının fazileti bakımından. Ve böylece çok azat var. Ya bu kadar insan af olurken biz Ramazan-ı Şerif'te af olmasak nasıl olacak yani? Ama af olmak neye bağlı? Salih amele bağlı, oruca bağlı, zikre bağlı, namaza bağlı. Onun için ben size af olmanız için bir vesile olan bu şeyi okuyacağım. İftar dualarından da bir dua öğreteceğim inşallah. Efendim, onun için son onunda ya mürtikarikab, ey boyunları azat eden Allah'ımız diye böyle zikredeceğiz. 100 kere günde, ya insan hiç olmasa 10 kere desin ya. Ama gaflet peşimizi bırakmıyor. Şimdi bu mübarek ayda ne yapın? Festekfiru, çok yapın. Fihi bu ayda min erba hısal, 4 hasleti. 4 haslet demek faziletli amel demektir. Bu 4 hasletten hasletani, 2 haslet var ki turdu nebi ma rabbekum. İkisiyle Rabbinizi razı edeceksiniz. Yani Allah'ın hoşnutluğunu kazandıracak size. Bu iki hasleti yaparsanız. Rabbiniz sizden kesin kes razı olacak. Ya ve rıdvanüm minallahi ekber buyuruyor Kur'an. Allah-u Teala'nın en ufak bir hoşnutluğu bir kulundan memnun olması var ya. Bütün cennetin nimetlerinden, cennetin kendisinden, içindekilerden daha kıymetlidir. Cennetten kıymetli olursa dünya neymiş ya? Zaten bugün var, yarın yok. Allah dostlarına versen bir kuruş almıyorlar ya. Kaçıyorlar. Cennetten bile değerlidir. Çünkü lazım olan hanenin sahibidir. Bilmeyenler hanenin talibidir. Biz Allah'ın rızasını kazanmaya uğraşıyoruz. İşte şimdi Ramazan'da 4 hasleti çok yapın. 2 hasletle Allah'ınızı razı edeceksiniz. Celle Celaluhu. Ve hasletani, 2 hasletle daha var bu 4'ün ikisi. La gina aleykum anuma. Onlar zaten çare yok. Onlarsız duramazsınız. Onları mutlaka isteyeceksiniz, dua edeceksiniz ve hacetlerinizi bu iki dua şeklinde Mevla'ya arz edeceksiniz. Onlar olmazsa olmazınız. İki hasletle de Rabbinizi razı edeceksiniz. Femmel hasletan illeten turdun ebim arabbekum. Rabbinizi razı edeceğiniz iki haslet. Tim birincisi. Feşehadetü en la ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik edeceksiniz. Şimdi burada şehadet dediği için eşhedülü olmasını alimler tercih ediyorlar. Ama bir adam la ilahe illallah dese sırf yani Ramazan'daki bu Allah'a razı edecek iki kasletten birinden amel etmek için buna da sen yanlış yapıyorsun veyahut da eksik ediyorsun denmez hani. Çünkü kelime-i tevhid de ikrardır. Kelime-i tevhidi zikretmen ikrardır, şahitliktir zaten. Sessizli konuşuyorsun çünkü. Okuyorsun. Melekleri şahit ediyorsun veya yanında biri varsa şahit oluyor. Ama burada eftal olan nedir? Şehadet kelimesi geçtiği için eşhedülü okumaktır. Ama burada Muhammedur Resulullah zikredilmemiştir. Bundan dolayı insan her keresinde Muhammedur Resulullah demesine lüzum yoktur. Ama Biz tabii duanın okunuşunun tertibinde koyduk. Çünkü neden? Dinler arası diyalogçular bunlardan malzeme çıkardı geçmiş senelerde. Hala da çıkarabilirler. İşte bak bu hadise sadece bu geçiyor falan. Halbuki burada insan mesela Nakşi tarikatı 5000 kere la ilahe illallah diyor. Her seferinde Muhammedur Resulullah demiyor. Denmez ki zikrin şartı değil ki. Yüz başında söylüyorsun. 100 kere söylüyorsun. Geliyorsun la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsun. Peşine dersinin durumuna göre yok ve la maksude illallah, yok ve la mevcude illallah diyorsun. İlahi ente maksudi ve rıfake matlubi diyorsun. Yüz başında. Ama şimdi her la ilahe illallah diyen peşine Muhammedur Resulullah zikirde yani. Ama bir adam iman kelimesini söylemesi için yeni Müslüman olurken veya iman kelimesinin şehadetini yaparken mutlaka Muhammedur Resulullah şart. Ve lakin zikir yaparken hadis-i şeriflerde efdalü zikri la ilahe illallah diyor. Zikrin en faziletlisi la ilahe illallah diyor. Fe'alemennehu la ilahe illallah diyor Kur'an. Burada her seferinde Muhammedur Resulullah deme şartı yoktu. Diyeceğim dersen efdaldir. Ama tabii o yani 5000 kelime-i tevhid açısından o bir saatlik, bir saat, bir çeyreklik, 2,5 saate gider. Dolayısıyla da senin dersin, vazifen ne olur burada? Eksik olur. Onun için Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik etmek buyurduğundan eşhedü ile beraber okuyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah. Birinci kısmı. Ama biz burada tabii Ramazan-ı Şerif'te bunu günde be, yani insan keşke bunu istekfiru çok yapın diyor. Çokun en azı 300'dür. Yani şu duayı, şu zikri şimdi dilimize efendim yatkın etsek, dilimizi buna alıştırsak, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in şunu yaptım der gibi peşine bunu konuşacak olsak, Ramazan münasebetiyle hasaten, madem Ramazan'da çok yapın buyuruluyor, yani insan 300 kere günde bu kadar saat var, 300 kere söyler bunu yani. Ama olmadı. 100 kere söyle. O da olmadı. 5 kere söyle, 10 kere söyle ya. Çok yapın ama çok yapının manası da 3-5 kereye de çok denmez yani. Velakin hiç yoktan iyidir. Kelime-i şehadeti çok okuyun diyorum. Allah'tan başka Celle Celaluhu ibadeti kullarının ibadet yapmasını hak eden bir ilah yok. Haşa ve kella. Bu şehadeti çok yapın Ramazan münasebetiyle. Zikrin en eftali de odur. Efendim iman kelimesi de odur. Son nefeste söylenmesi gereken de odur. Ya her yerde kelime-i şehadet, kelime-i tevhid. Bunlar din ve iman demektir. Bunlardan faziletli zikir hiçbir zamanda yoktur. Zaten ezan da bunlarladır, kâmet de bunlarladır. Bütün amellerimiz bunlardır. Ettehiyyatü namaz da bunlarladır. Hep kelime-i şehadet. Başı sonu bu işin kelime-i şehadet. Yani Müslüman olayım dese bir adam kelime-i şehadet. Son nefeste ne lazım? Kelime-i şehadet. Rabbim cümlemize nasip eylesin son nefesimizde. İkinci Allah-u Teala'yı razı edecek. Yani bir la ilahe illallah diyenden razı oluyor ya. Gazap etmiş olsa ona, kızmış olsa ona, Rabbini kızdırmış olduğu günahlar yapmış olsa Mevla buyuruyor. Şimdi benden başka ilah olmadığını bildi bu kulum. Ne yapayım şimdi ben bunu? Allah. Razı edersiniz diyor. Ondan sonra etestagfirunehu ondan mağfiret talep edeceksiniz. Bu mağfiret günahların örtülmesi demek. Mağfiret gafara örttü demek. Mağfiret talep edeceksiniz. Yani bunun en kısa lafzı nedir? Estağfirullah. Tabii bunun uzunu ellezî lâ ilâhe illâ vel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh makbulü de odur. Ama en kısası da sünnette var. Sadece estağfirullah sünnette var. Ve etûbü ileyhlisi var, ve etûbü ileyhsizi var. Yani istiğfar lafızlarının eksamı, enva'ı çoktur. Ama en kısasını yapacak adam estağfirullah. Bu da Mevla Teala'yı razı ediyor. Ama bir insan günahına nadim olması lazım, pişmanlık çekmesi lazım, bir daha dönmemek niyetinde olması lazım. Ve hakikaten bağışlanma talep ederken de ortaya zilletini, hakaretini, rezilliğini de ortaya koyarak ya Rabbi çok günahkarım, ben ne olur bağışla, mağfiret et, Ramazan-ı Şerif hürmet. Kalbinde de böyle manalar, yani aklında, fikrinde de böyle manalar mülahaza ederse çok iyi olur. Onun için istiğfarın Ramazan-ı Şerif'te tabii her zaman istiğfar faziletli. Her zaman. Onun vakti yok. Huzeyfe radıyallahu anh dedim ki diyor ya Resulallah ben de çok böyle biraz kaba konuşuyorum, sert konuşuyorum. Yani biraz kalp kırıyorum. Özellikle de eşimin kalbini çok kırıyorum. Yani tabii kalp kırmamak lazım çok. Çok günah. Hele oruçluyken çok günah. Yani Amma ve lakin insan da duramıyor işte, bazı şekeri çıkıyor, şekeri iniyor, öbürünün tansiyonu çıkıyor, öbürünün sigara başına vuruyor, öbürünün bir şey. Hele ki oruçluyken daha da sinirli oluyor insan. Allah muhafaza ya Rabbel alem. Onun için ikindiden sonra özellikle istiğfar çok önemli. Bak şimdi iftara az kaldı. Bu dakikalar çok önemli. Bu dakikalarda estağfirullah en azından 70 kere. Tamam mı? Yine sahabe-i kiramdan bizzat, yani ravisini belki aklıma gelmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaydım diyor. Bir adam geldi, dedi ki ya Resulallah bana bir amel söyle de cennete gireyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki la tağzab, hiç sinirlenme. Sinirlenmemek de bazı kere elde olmuyor. O zaman o zat dedi ki ya bazen sinirlenirsem de hiç sinirlenmemek elimden gelmezse ben cenneti kayıp mı edeceğim yani? Bir şey daha söyle. Yani çünkü kızmama şeyi ne biraz pay istiyor yani. Çünkü oldu ki kızdım. Efendim, öfkelenmemek dışında yani öfkeme hakim olmaya çalışayım ama bir şey daha söyle. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ikindiden sonra 70 kere istiğfar eyle. İkindiden sonra. Bu çok önemli. Güneş batmadan ve doğmadan istiğfar çok fazileti var. Hele şu saatler şu anda. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Sonra Subhanallah ve hamdihi de zaten denizlerin köpükleri kadar günah-ı saf olur. Şimdi 100 kere okusanız. Güneş batmadan ve doğmadan. Ama sadece batmadan okusan bile bu müjde gerçekleşiyor. Sonra buyurdu ki her gün yapayım bunu. Yap, her gün yap buyurdu. 700 günah mağfiret olunur. Güneş batmaya yakın. 70 istiğfarla 700 günah mağfiret olur. Her günde 700 günah yapacak kadar da günahkar değilsin ya. Buyurdu. Benim günahlarımdan arta kalırsa yani istiğfar fazla gelirse mübarek de ne adammış ya. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Livalide, yugferu livalideyke. Anan babandın da günahlarından sildirir. İkindiden sonra 70 istiğfara devam etsen senin günahlarından arta kalırsa anan babanın da günahlarından sildirir. Sonra anam babamdan da arta kalırsa dedi. Çünkü 700 her gün. Yugferu ekaribike. Akrabanın bile günahlarından bağışlatır buyurdu. Akrabanın, yakın akrabandan başlamak suretiyle en yakın el akrab fel akrab en yakından. Yani onların da günahlarına mağfiretine vesile olur. Şu istiğfarı görüyor musun? Onun için Huzeyfe radıyallahu anh dedi ki ya Resulallah ben bazı kırıcı laflar konuşuyorum. Özellikle aileme de işte ben bununla kefareten ne yapsam falan. Eynen teminel istiğfar. Ne duruyorsun istiğfar etmiyorsun? Allah'tan mağfiret iste. Tabi kul hakkına girdiysen ondan da helallik isteyeceksin. Ve inni le estağfurullah fil yevmi vel leyli. Miyete merra. Ben bile günde 100 kere Allah'tan af istiyorum buyuruyor. Kainatın efendisi günahsız insan masum nebi 100 kere af istiyor. Biz ne yapacağız? Ebu Hureyre radıyallahu anh onun için günde ne yapardı? 12 bin istiğfar ederdi. İplere düğüm atmış. O zaman şimdiki gibi böyle standart tespihçiler yok. İplere düğüm atmıştı. 12 bin istiğfar diyordu ki günlük virdim. Daha bu ne zaman hatim yapıyor, ne zaman öbür zikirleri yapıyor, ne zaman namazlarını kılıyor, nafilelerini kılıyor, emr-i maruf yapıyor, hadisi öğretiyor. Ebu Hureyre. Ondan sonra da der ki günlük virdim 12 bin istiğfardır. Tabi benim günahlarıma göre bu da derdi. Benim günahlarıma göre bu kadar yeterli buluyorum. Ya mübarek Ebu Hureyre. Nerede 12 bin günah yapacaksın radıyallahu anh. 12 bin istiğfar günde yapıyorum. Şimdi bizim ne yapmamız lazım ya? Hele ki Ramazan-ı Şerif'teyiz. Bunda af olmayan ne zaman af olacak? Mutlaka istiğfar edin. Mağfiret talep edin. Tuğba limen vecede fî sahifet istiğfaran kesir. Amel defterinde çok istiğfar bulanlara müjdeler olsun. Çünkü kabre indiğimiz zaman Ebul Minhal radıyallahu anh buyururlardı ki bir Müslüman kabrine girdiği zaman komşu yok, enis yok, yoldaş yok. Anan gitti yukarıdan, babam bıraktı. Oğlun da kızın da varsa ne kadar duracak? Bir saat, iki saat, birkaç gün peş peşe gelir. Ondan sonra senede bir gelmez. En fazla gelse bayramdan bayram. Halbuki cumaları gitmek lazım. Ana babasının kabrini, cumaları ziyaret eden onlara iyilik etmiş sayılır ve ahirette onlar haklarından kurtulur diyor. Ama işte Şehir hayatı böyle bir şey. Ve insanlar telaş içinde. Efendim, kabirde adama enişe yoldaş lazım, komşu lazım. Onun için ne buyuruyor büyükler? Bir Müslümana kabirde en yakın komşu, yani mahşerde tabii birçok salih ameller mizanda tartılır, edilir, her türlü amel insana yanına gelir. Ama kabirde en yakın komşu ve kurtarıcı, car, mücir manasına, yani komşu demek, komşu bir işe yarayana derler. Yani bir faydası var da. Niye komşuluk yapıyor? Gelmiş orada duruyor. Bana burada melekler sopa atıyor. O da orada benim şeyle diyor. Komşu ne demek yani? Bir faydası ol, bir şefaati var demektir yani. Bakara suresi kabirden çıkmadı. Niye çıkmıyor ki yani? Adama azap olmasın diye. Adam Bakara suresi okuduğu için o hafıza yardıma geldi ya, hadis-i şerifte geçiyor yani rivayetlerde. Şimdi kabirde en faydalı komşu diyor. Nedir? İstiğfarı kesir. Çok istiğfar. Bir insan çok istiğfar ettiyse günlük hayatında, İşte devamlı etmek lazım. Sabah akşam güneş doğmadan, güneş batmadan işte 100 kereler var, 70 kere var. Ondan sonra her namazdan sonra 3 kere var. Diğer sünnetlerden sonra bile insan en kısasından, hani farzlardan sonra uzunlu okuyoruz. Estağfurullah lezi. La ilahe illahu hayyel kayyum ötü bile. Denizlerin köpükleri kadar günahsı affedilir. Ondan sonra hadden kaçmış olsa kebair günahsı affedilir. Tirmizi hadisinde ya. 5 vakit namazdan sonra ayrı var. Sabah ve ikinden sonra ayrı müjde var. Özel bir hadis. Men kâle bâdî salâtil fecr ve salâtil asr. Sabah namazın ve ikinden sonra 3 kere estağfurullah lezî lâ ilâhe illâh. İşte on sonra yine Tirmizi hadisinde geçer. Yatarken kafasını yastığa koydu, estağfurullah lezî. El azim desen daha iyi olur. El azim el lezî. Efendim, bazı rivayetlerde nadir de olsa el azim var. Ekserisinde el azim yok. Yatmadan bunu yapsa غُفِرَتْ لَوْ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ اَكْفَرُ مُزَبَدِ الْبَحْرِ Denizlerin köpüklerinden de fazla günahlar olsa mağfiret olunur. Ya bir insan denizlerin köpüklerinden fazla nasıl günah yapacak ya? Marmara Denizi'nin köpüğü kadar yapamazsın. Bir dünyanın denizlerine bak. Ya hepsi af olur diyor. İstiğfar, istiğfar, istiğfar. Hele özellikle bu Ramazan-ı Şerif'te olursa. Şimdi onun için Hasan Basri radıyallahu anh ne buyuruyordu? اَكْفِرُوا مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ فِي بُيُوتِكُمْ Evlerinizde çok istiğfar yapın. Sonra ala mevaidikum sofralarınızda. Bak şimdi sofradasınız. 5 dakika kalmış. Sofranızda çok, sofralar çoluk çocuk oturdunuz, iftarı bekliyorsunuz. Bu fakiri dinliyorsunuz. Zarar etmezsiniz. Merak etmeyin. Dinleyin. Bak işte amel edeceğiniz ne hazineler söylüyorum. Sofralarınızda istiğfar edin. Ve fi turukukum yollarınızda giderken gelirken istiğfar edin. Ve fi esfakikum çarşı pazarlarda gezerken alışverişte istiğfar edin. Ve fi mecalisikum eynema kuntum. Nerede olursanız oturdunuz, kalktınız, sohbet, muhabbet, bütün meclislerinize istiğfar edin. Fe innekum la tedrun meta tenzilur rahim. Çünkü bilemezsiniz rahmet ne zaman nazil olacak. Bir an gelir Allah'ın rahmeti başınıza iner. Allah'ın tecellisi Celle Celaluhu yüzünüze çarpar. Ve böylece bir daha size ebedi azap edilmeyecek. Onun için istiğfar, istiğfar, istiğfar. Yani bu hadis-i şerif yarın da devam edebilirim. Son kısmını okuyamayacağız, vakit yetmeyecek. Ama ne buyuruyor? Kelime-i şehadeti çok yaparsınız ve Allah-u Teala'dan çok mağfiret talep edersiniz. Af isteyeceksiniz. Şimdi bu istiğfarlarla beraber bir de bunu okuyalım şimdi. Buyurun hep beraber. Sayfa 88'de bu zikirler. Yani bu 4 hasletin tümü, 4'ü bir arada, böyle bir 4'ü bir arada yok. Ebedi ahiretin saadetleri, kârları, ticaretleri, mağfiretleri, rahmetleri, özellikle Ramazan ayında bu 4 duayı, zikri ve dua yapmaya bağlıdır. Buna dilimizi alıştıralım ya. Nasıl alışacağız ya? Bari iftara yaklaştı. Bak bir kere okuyalım mesela en azından. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Estağfirullah ellezî la ilahe illahu el hayyel kayyume ve tûbu ileh. Allahümme inni es'elükel cenneh ve e'ûzü bike minen nâr. Amin. Ya buna dilinizi alıştırın. Bunu çok yapın diyor. İkisiyle Rabbinizi razı edeceksiniz. İkisi de Allah'tan zaruri hacetiniz, istemeniz gerekiyor. Onları istemeden duramazsınız. Yaşayamazsınız yani. Mutlaka tekrar edin. Çoluğunuzla, çocuğunuzla hep beraber ailenizle birlikte. Ondan sonra en mühim mesele, bu dergide 88. sayfada, bu dördü bir arada dediğim, kitapta da, o cem belki de kitapta yapılmamış, kitabı yaparken böyle kolaylık olsun insanlara düşünmedik. Çünkü hadiste geçiyor ama ben bunu dördünü bir arada yapayım diyeceğim ki kolaylık olsun hani. Onun için dördünü bir arada bazı alimlerin kitaplarını görünce burada zikrettim. Mayıs sayısında 88'de hadis-i şerifteki zikirlerin okunuşu başlığı altında Arapçaları geçiyor. Ondan sonra iftar dualarında, bu da şimdi zaten artık üçüncü iftar herhalde, şimdi dördüncü gece olacak bu gece. Bu mübarek gecede efendim ne yapın? İftar dualarından da şu duayı ihmal etmeyin. Dergide 89. sayfada, kitapta da 379. sayfada, Ramazan Risalesi'nde. Bu çok önemli bir hadis-i şerifler. Enes radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. İbn-i Asakir de bunu, büyük müerrih, muhaddis, o da kitabından aktarıyor. Kaynakları burada zikredilmiş. Herhangi bir Müslüman, sizden biriniz, oruç tutar da, tutuyorsunuz, Allah kabul etsin. İftar anında, şimdi geldi. İftara yaklaştık. İftar anında bu duayı okursa, manası işte, ey büyük Allah'ım, ey büyük Allah, ilahım ancak sensin, senden başka hiçbir ilah yoktur. Benim büyük günahlarımı mağfiret eyle. Çünkü büyük günahları büyük olan Allah'tan başkası affedemez. Senin şanına, büyüklüğüne ne yakışır? Benim gibi büyük günahkarın büyük günahlarını bağışlamak yakışır. Şu mübarek iftar saatine, şu mübarek oruç ağzıma senden mağfiret talep ediyorum. Duaret dolunmayan saattir şu an. Bu duayı yapın diyor. Bu duayı okuyun diyor. Bunu okuyan diyor, annesinin ken illa haraca min zunubi kem veledetum, anasının doğurduğu gündeki gibi günahlarından sıyrılır diyor. Şimdi onun için bunu allimu evladeküm, çocuklarınıza öğretin diyor. Çünkü lenne kelimetu yuhibbuhallahu ve rasulü, Allah ve Resulü bu duayı çok seviyor. Bunu söyleyeni çok seviyor diyor. Ve Allah da yusluhu biha yusluhu ve umura dünya ve ahiret. Dünya işlerinizi de alacağınız, vereceğiniz, borcunuz, sıkıntınız, ahiret işleriniz, bütün işlerinizi bu duayla Allah yoluna koyacak diyor. Onun için sakın bu duayı ihmal etmeyin. Sayfa 89'da. Ben her gece söyleyemem. Bak bu gece tam hadisi okudum size. Buyurun. Ya azim, ya azim, ente ilahi, la ilahe gayruke, faghfir lizzembel azim, fe innehu la yaghfiru zembel azim, İllel azim. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesiren. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Allah kabul eylesin.